aastaks siis vist 65 vaid läänes laineid Petersid ja ka mina ühe kinnist kätte sain. Oli maja pungil lärmi täis, kui sõbra juures proomi käis ja kui sündis bänd, läks kettu küllel. Anna mu ringu selle Ja kui mängin nüüd, saan ütleb on haredaks küll lakmul jään ja varsti päris kiilas päe, kuid siin ma olen ja ka siia jään.